Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў трайным удары. Якіх наступстваў чакаць ад планаванай Нацбанкам лібералізацыі фінансавага рынку? Чаму міжнародны алімпійскі камітэт не адхіліў Расею ад алімпіяды? І больш падрабязна да амерыканскай выбарчай кампаніі. Што дэмакраты супрацьпаставяць Дональду Трампу? Праз паўгадзіны ў вольнай студыі, як з дапамогай 3D-тэхналогіі аднавіць помнікі архітэктуры эпохі Вялікага княства Літоўскага. Гутарка са старшынём фонду «Краіна замкаў» Алесем Варыкішам. Пад канец гадзіны «Лета з бардамі». Сёння слухаем Міхала Барановскага. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Пра што сведчыць аварыя на будаўніцтве беларускай атамнай электрастанцыі? Чым адметная новая ваенная дактрына Беларусі? Які вынік другога дня з'езду дэмакратычнай партыі ЗША? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер, пра што сведчыць аварыя на будаўніцтве беларускай атамнай электрастанцыі? Інцыдэнт на будаўнічай пляцоўцы беларускай АЭС адбыўся 10 ліпеня. Першапачатковая інфармацыя пра гэта з'явілася ад актывіста АГП, які жыве ў астраўцы, толькі 25 ліпеня. Ён заявіў у Фейсбуку, не менш за дзясятак незалежных адзін ад аднаго крыніц, на умовах ананімнасці падчас правядзення мной пікетаў па зборы подпісаў пацвердзілі факт абвальвання рэактара пры яго усталёўцы ў рэактарным аддзяленні АЭС. На панядзелак 11 ліпеня планавалася правядзенне ўрачыстай у прысутнасці тэлебачання і іншых сродкаў масавай інфармацыі цырымоніі ўстаноўкі рэактара на яго пастановачнае месца. Аднак 330-тонны агрэгат па невядомых прычынах сарваўся і паваліўся ўніз з вышыні ад 2 да 4 метраў. У той жа дзень 25 ліпеня пра гэта напісалі незалежныя медыі. Журналісты задавалі пытанне як дырэкцыі АЭС, якая будуецца, так і Міністэрству энергетыкі Беларусі, але адказаў не атрымалі. Хаванне інфармацыі пра інцыдэнт толькі больш бударажыла чуткі. 26 ліпеня літоўскі прэзідэнт Далія Грыбаўскайта выступіла заявай, што асцярогі Літвы з нагоды бяспекі будаўніцтва атамнай станцыі былі абгрунтаваны. Яна таксама заявіла, што калі Беларусь не прыме меры та гарантаванне міжнародных стандартаў бяспекі, то Літва разам з міжнароднай супольнасцю пастараецца перашкодзіць яе дзейнасці. У той жа дзень генеральны падрадчык будаўніцтва беларускай АЭС, расейскае акцыянернае таварыства «Атамбудэкспарт» выступіла з некай незграбнай заявай, нібыта інфармацыя пра надзвычайнае здарэнне на будоўлі ў астраўцы беларускай АЭС не адпавядае рэчаіснасці, што корпус рэактара знаходзіцца за межамі рэактарнага аддзялення. І нарэшце, у той жа дзень, 26 ліпеня, трохі пазней, але больш чым праз два тыдні пасля аварыі, Міністэрства энергетыкі Беларусі было вымушана прызнаць, што няштатная сітуацыя здарылася на пляцоўцы захавання корпуса рэактара пры правядзенні такелажных працаў па яго перасоўванні ў гарызантальнай плоскасці. Таксама паведамляецца, што дырэкцыя станцыі тэрмінова запатрабавала ў генеральнага падрадчыка ўсе неабходныя дакументы і звесткі. Цяпер аналіз гэтай сітуацыі працягваецца. Нагадаем, што ў сярэдзіне красавіка на Астравецкай АЭС абрынуліся стойкі будучага будынку ядзернага абслугоўвання. Пра гэта стала вядома толькі ў траўні ад аднаго рабочага. Улады прызналі інцыдэнт толькі праз месяц і толькі пасля таго, як тлумачэнню адносна дадзенага інцыдэнта на будоўлі АЭС запатрабавала Літва. То бок, беларускія ўлады вядуць сябе з абсалютнай дакладнасцю так, як паводзілі сябе савецкія ўлады пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Усё хаваюць, і толькі пасля таго, як пра гэта гучна загаварылі за мяжой, скрозь зубы паведаміць, што нешта адбылося, але ўсё ў парадку, сітуацыя пад кантролем. Здаецца, недэмакратычныя рэжымы, якія не падкантрольны грамадству, па-іншаму сябе паводзяць і не могуць. На гэтым тле зусім па-іншаму выглядаюць перасцярогі і з боку Літвы, і з боку экалагічных рухаў. Ужо цяпер можна прагназаваць, як будуць паводзіць сябе беларускія ўлады, калі, крый Божа, адбудзецца аварыя з ужо працуючым ядзерным рэактарам. І ўсё гэта адбываецца пры поўным маўчанні і грамадскасці, і апазіцыі. Ну, магчыма, з апошняй фразы Валеры Крабалевіча можна не пагадзіцца. Ўсё-такі грамадскасць і апазіцыя спрабуе нешта сказаць дадзенай сітуацыі і на ўсіх этапах прыняцця рашэння і пачатку будаўніцтва беларускай АЭС. Ўсё-такі голас грамадства было чуваць. Іншая справа, што не настолькі моцна, каб ён мог нешта змяніць. Ну і тут во всёй гэтай сітуацыі, якую Валер даволі падрабязна апісаў, мне, напэўна, больш за ўсё цікавіць вот гэтыя адносіны паміж расійскім генеральным падрадчыкам і беларускімі структурамі міністэрства. Як сказана, міністэрства энергетыкі запатрабавала ў генеральнага падрадчыка ўсю інфармацыю. Нездарма людзі зараз і ў СМІ, і ў сацыяльных сетках пытаюцца, а што ж на самой справе там адбываецца? Ці кантралюе вогуле беларускі бок хоць у нейкай ступені будаўніцтва беларускай АЭС. Калі сапраўды два тыдні праходзіць і беларускія афіцыйныя структуры нічога не ведаюць, а потым замест таго, каб даць нейкую грунтоўную інфармацыю, заяўляюць грамадскасці, што яны, маўляў, звяртаюцца да будаўнікоў, да падрадчыкаў з просьбай патлумачыць, што б там было, то сапраўды ствараецца такое ўражанне, што гэта АЭС як нейкая вайсковая база на тэрыторыі іншай дзяржавы, да якой ніхто не мае ніякі доступ, ніхто не ведае, што там адбываецца і як бы не мае права ведаць. Мне здаецца, жа на фоне такога розгаласа Александр Лукашэнка вымушаны будзе неяк адрэагаваць. Гэта сітуацыя ўвогуле дае яму нейкія пэўныя козыры, магчымасць адрэагаваць і паказаць сябе чалавекам, які можа тут навесці парадак і змяніць такую сітуацыю, калі нічога не вядома тым жа самым беларускім афіцыйным структурам. Магчыма, і ён сам, суткнуўшыся з такой сітуацыяй, мне здаецца, можа быць трошкі, скажам так, ну, альбо збянтэжанасці, альбо раз'юшаны. Гэта ўжо ад таго, наколькі сапраўды сур'ёзна тое, што там адбылося, і наколькі вось наша версія верна наконт таго, што беларускія структуры не вельмі ведаюць. Іншая справа, можа быць, што тут зусім усё наадварот. Беларускія структуры ўсё ведалі, ну, але вырашыўшы, што лепш за ўсё, ну, скажам, зрабіць крайнім вінаватым гэтага расійскага падрадчыка, будаўніка, а мы нібыта ні пры чым і нібыта ніякага дачынення да гэтага не маем. Всё-такі здаецца, што не можа тэхнічна быць, каб все гэтыя прадстаўнікі беларускіх структураў не прысутнічалі на розных этапах пабудовы, усталявання там рэактара і гэтак далей. Так што в любым выпадку можна толькі пагадзіцца з Валерам Крабалевічам, што вся гэта сітуацыя паказвае, як рэагуюць на такія нештатныя з'явы і сітуацыі ў недэмакратычных дзяржавах. І першая рэакцыя – это, канешна, схаваць ад грамадства, і калі б, ну, хтосьці выпадкова, менавіта той самы актывіст астравецкі аб'яднанай грамадзянскай партыі не даведалася, то, магчыма, гэта было б яшчэ схавана альбо хадзіла б на ўзроўні плётак, чутак, і нігде не адлюстроўвалася б у сродках масы інфармацыі. Яшчэ раз гэта сітуацыя паказвае, наколькі сапраўды мелі рацыю тыя, хто казаў, што небяспека такого пабудовы такого аб'екта, як атамная электрастанцыя ў недэмакратычнай дзяржаве, дзе існуюць такія традыцыі схавання ад грамадскасці вельмі важнай інфармацыі, яна сама па сябе пабудова такого аб'екта уяўляе пэўную небяспеку. Я бы хацеў правесці ўсё ж такі пэўнае параўнанне, можа, ў пэўным сэнсе на карысць беларускіх уладаў, а тое, што яны ў рэшце рэшт пад ціскам факта ўсё ж такі прызналі. І зараз даволі смешна выглядаюць іх прыхільнікі, скажам, Фейсбуку, якія дзень учорашні все пісалі, што вось это, значыць, на беларуск клевешчуць, вот там это Даля Грыбаўскайта, а тут беларускі бок все прызнае. І цікава пры гэтым, што, скажам, расійская кампанія, якая вядзе працу, она этого не прызнае дагэтуль. І это вельмі нагадвае на пазіцыю Расіі адносна Донбасу. Ну, існуе безліч фактаў, што расійскія войскі там ёсць? Нет. На блакітным воку? Нет. Нема і ўсё. Ну, у беларускіх уладаў у дадзеным выпадку вот такой вось, скажам так, стойкасці ў двукосе не хапіла. Але вот мне здаецца, што вельмі важная фраза прагучала ў выступе спадарыні Грыбаўскайте, і магчыма, гэта ўжо не пустая пагроза, бо сапраўды вось паміж Беларусю і Літвой адбываецца некае змаганне, канфлікт за пазіцыю іншых краінаў Еўразвязу. І вось я мяркую, што вось гэтая сітуацыя, а это гледзячы па ўсім, ну мы не спецыялісты, канешне, але ну гледзячы па ўсім, это сур'ёзная аварія. І вось тое, што эта сур'ёзная аварія была схаваная, што толькі пад ціскам і інфармацыі Літвы пра гэта сказалі, ну я не выключаю, што зараз та Еўразвяз сапраўды можа задумацца і падтрымаць Літву, а тады справа пойдзе значна больш сур'ёзна, чым цяпер, калі фактычна апаніруе Беларусі толькі адна краіна-суседка. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Зараз вашае пытанне, Віталь, чым адметная новая ваенная дактрына Беларусі? 26 ліпеня была апублікаваная і, адпаведна, ступіла ў сілу новая ваенная дактрына Беларусі. Закон аб прыняцця гэтай дактрыны датаваны 20 ліпеня. Гэты дзень яго падпісаў прэзідэнт Александр Лукашэнка, і ён быў афіцыйна апублікаваны, паўтаруся, учора 26 ліпеня. Абвяшчаючы ваенную дактрыну, якая носіць абарончы характар, Беларусь сыходзіць з таго, што ніводная з дзяржаў не з'яўляецца для яе праціўнікам. Рэспубліка Беларусь асуджае любы ваенны канфлікт як сродак рэалізацыі палітыкі і прытрымліваецца прынцыпу мірнага ўрэгулявання спрэчак. Гаворыцца ў такім выступе да гэтага нарматыўнага акту. Ну, гэта вельмі вялікі дакумент, і ў рамках нашай перадачы мы не можам безумоўна прааналізаваць все яго старонкі, але паспрабую я ў сляким раз свайго боку звернуць увагу на тыя, скажам, старонкі, на тыя палажэнні, якія адрозніваюць ваенную дактрыну ад ранейшых. Нагадаю, ранейшая была прынята ў 2002 годзе, і вось ужо прайшло столькі часу, што прыйшоў час прыняць новую дактрыну, змяніліся геапалітычныя абставіны, змянілася шмат чаго. І вот, напрыклад, адным з пэўных прыкметаў гэтых змяненняў можна сказаць, што ў сённяшняй дактрыне з'явіліся новыя тэрміны: гібрыдная вайна і каляровыя рэвалюцыі. Калі сказаць сапраўды пра тое, што адрознівае. Ну, напрыклад, у новай версіі дактрыны прапісана, што некаторыя дзяржавы ў еўрапейскім рэгіёне спрабуюць правакаваць у ўнутраныя узброеныя канфлікты з ужываннем як ваеннай сілы, так і тэрарыстычных дыверсійных сілаў. Тое, што вось на Захадзе прынята называць гібрыднай вайной, в гэтай дактрыне называецца ўнутраным узброеным канфліктам. То бок можна лічыць, што Беларусь не кулічыла досвід сучасных канфліктаў, перш за ўсё на ўсходзе Украіны. Таксама даволі такая яркая прыкмета, што новая дактрына гаворыць аб абаронным сектары эканомікі і ваенна-тэхнічным супрацоўніцтве ў тым сэнсе, што Беларусь заяўляе пра свае амбіцыі стварэння ўласнага ваенна-прамысловага комплексу. Ну і тут можна сказаць, што ўжо ў рэальнасці гэта адбываецца. Мы не раз у нейкіх аналітычных перадачах эксперты, такія як Алесін, падкрэслівалі, што Беларусь імкнецца ўсё больш не залежыць ад расійскага ВПК, што было традыцыйна савецкіх часоў за апошнія 25 гадоў інтэграцыі, а спрабаваць ствараць свае нейкія віды ўзбраенняў. І вот, напрыклад, у супрацоўніцтве з кітайскімі партнёрамі была створаная сістэма залпавага агню «Паланэс». На сёння это, бадай, самае такое яркае пацверджанне спробы Беларусі ствараць уласныя ўзбраенні. Далей сказано, што на частку канфлікту Беларусь можа рэагаваць у складзе пэўных кааліцыяў. І там, натуральна, на сённяшні дзень надаецца ўвага ў рамках узамадзеяння в рамках АДКБ. Але, вот в адпаведнасці з новай рэдакцыі, Беларусь можа звярнуцца па дапамогу да любой дзяржавы, з якой падпісана адпаведнае пагадненне. І да якой тут в дактрыне не сказано, але, напрыклад, можна меркаваць, што гэта можа быць і Кітай, з якім ёсць такое пагадненне, ёсць такі дагавор, які носіць характар стратэгічнага партнёрства і менавіта з Кітаем, Беларусь, афіцыйны Менск спрабуе наладзіць менавіта такія адносіны ўзроўню стратэгічнага партнёрства, у тым ліку і ў ваеннай сферы. Цяперашняя ваенная дактрына безумоўна улічыла тыя змены, якія адбыліся ў рэгіёне, в нашым рэгіёне за апошнія 3-4 гады, і безумоўна яна з'яўляецца, ну, калі так казаць, ужо не паліталагічна, ну, скажам, менш прарасійскай, чым ранейшая. Дадзена больш магчымасцяў для супрацоўніцтва з іншымі краінамі, з іншымі рэгіёнамі. Ну, напрыклад, у дактрыне ёсць цэлы фрагмент, дзе гаворыцца пра жаданне будаваць адносіны з Еўразвязам, АБСЕ, НАТО і іншымі міжнароднымі арганізацыямі не на шкоду нацыянальным інтарэсам. Вось гэтая дактрына прымушае прыгадаць знакамітае выслоўе Клаузевіца, ваеннага тэарэтыка, што вайна – это працяг палітыкі іншымі сродкамі. Сапраўды, вось гэтая дактрына, яна фактычна адлюстроўвае тыя змены ў беларускай палітыцы, прынамсі знешняй палітыцы, якія мы назіралі ў апошнія гады. Тое, што з прычыны канфлікту ва Украіне, ў Донбасе, Беларусь пачала крышачку адыходзіць, так бы мовіць, з шыхта Расіі, дэманстраваць пэўную, хай і не такую ўжо істотную, але і незалежнасць. З іншага боку, захоўваецца, ну, пэўнае такое стратэгічнае супрацьстаянне з Захадам, так, адносіны крыху паляпшаюцца, але ўсё ж такі варта сказаць пэўным дыапазоне. І вот гэта фактычна адлюстравана і ў гэтай дактрыне. Расія зразумела і сябра, але як бы, скажам так, небяспечны сябра, што вось і адлюстравана в тезісе, фактычна, в этой цэлай главе пра гібрыдную вайну, ну, абсалютна ўсім зразумела, хто ж яе зараз у Еўропі вядзе. Але з іншага боку, як бы для баланса, для раўнавагі, гаворыцца пра каляровыя рэвалюцыі, якія таксама разглядаюцца як нешта падобнае на гібрыдную вайну. І в этом сэнсе, як бы, абарона трымаецца на два бакі, і супраць Захаду, і, скажам так, супраць Расіі, хаця, зразумела, гэта не прагаворываецца і не абазначаецца. Так што в этом сэнсе сапраўды гэта дактрына не толькі адлюстроўвае як бы новыя рэаліі ў чыста ваеннай сферы, але яна адлюстроўвае і тыя змены ў палітыцы Беларусі, якія адбыліся ў апошнія гады. Ну, найперш важна адзначыць, што такія канцэптуальныя дакументы маюць, на мой погляд, не вялікае значэнне для рэальнай палітыкі. Вы можаце сабе ўявіць, што Лукашэнка ці прэм'ер-міністр, ці некі іншы высокі чыноўнік Беларусі перад тым, як прыняць важнае рашэнне, скажа: «А давайце паглядзім, што там у нас напісана ў ваеннай дактрыне». Я такога, напрыклад, не ўяўляю. І таму гэты дакумент цікавы больш тым, што ён адлюстроўвае логіку мыслення кіроўнай эліты, ейныя страхі і перасцярогі. Вось гэтым ён цікавы. Ну, раней, калі дзейнічала старая дактрына, для беларускага кіраўніцтва было ўсё ясна і зразумела. Захад – вораг, Расія – сябра, галоўная пагроза ідзе з Захаду, найперш у выглядзе каляровай рэвалюцыі. Ну, а вось пасля ўкраінскіх падзей сітуацыя памянялася, і пра гэта вось казалі ўжо мае калегі. Вось, і цяпер варта і трэба абараняцца на два фронты. Небяспека каляровай рэвалюцыі з боку Захаду засталася, хоць і па шмат такіх прычынах зменшылася, ну і адначасова з'явілася небяспека гібрыднай вайны з Усходу. І вось на нейтралізацыю гэтых двух пагроз скіраваная дактрына. Напрыклад, кажучы пра ўнутраны канфлікт, дакумент кажа пра недапушчэнне захопу праціўнікам крытычна важных аб'ектаў інфраструктуры Рэспублікі Беларусь, у тым ліку для дэзарганізацыі працы сістэм дзяржаўнага і ваеннага кіравання. Ну, гэта якраз тое, што здарылася ва Ўкраіне вясною 2014 году, калі арганізаваная група прарасійскіх баевікоў захоплівалі адміністрацыйныя будынкі ва ўсходняй і паўднёвай частцы краіны. Адной з пагрозаў улады бачаць паслабленне сярод грамадзян, пачуцця патрыятызму, гатоўнасці да ўзброенай абароны Беларусі. Праблема сапраўды ёсць, але ці можна яе вырашыць толькі з дапамогай вышыванак? Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. І нарэшце маё пытанне, якія вынікі другога дня з'езду дэмакратычнай партыі ЗША. Галоўны вынік чаканы, але важны і зразумелы гістарычны. Былая дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон афіцыйна вылучаная кандыдаткай на прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі, стаўшы першай жанчынай-кандыдатам на прэзідэнта ў гісторыі краіны. Падчас галасавання Клінтон набрала неабходныя 2383 галасы дэлегатаў партыйнага з'езду, які адбываецца гэтымі днямі ў Філадельфіі. У гэтай сувязі, у сувязі з гэтым рашэннем, тут некаторыя аглядальнікі прыгадваюць, што ўсяго толькі ў 20-х годах 20-го стагоддзя была прынятая 19-я паправка да Канстытуцыі Злучаных Штатаў, і жанчыны на агул атрымалі права голасу. А вось, так бы мовіць, не прайшло і 100 гадоў, як жанчына ўжо, так бы мовіць, выходзіць на фінішную прямую змагання за кресла ў Белым доме. Учора на з'ездзе выступіў Білл Клінтон, муж кандыдаткі, ну і па сумяшчальніцтву былы прэзідэнт. Ён сказаў, гэтая жанчына ніколі не задаволеная статус-кво ні ў чым. Яна заўсёды хоча рухацца наперад, гэта тое, што яна ёсць, сказаў Білл Клінтон. На пачатку з'езду была абнародаваная партыйная платформа, з якой партыя і Гілары Клінтон пойдуць на выбары. Галоўныя пункты праграмы – забеспячэнне правоў ЛГБТ-супольнасці, меры супраць глябальнага пацяплення, мэта 50% вытворчасці на экалагічна чыстым паліве, бясплатная адукацыя ў грамадскіх коледжах, барацьба з расізмам і пашырэнне даступных паслугаў па догляду за дзецьмі і адпачынкаў па сямейных абставінах. Гілары Клінтон назвала гэтую платформу самай прагрэсіўнай платформай ў гісторыі. Ну, яна, безумоўна, прагрэсіўная, але, напэўна, хада кампаніі пакажа, ў якой ступені дэмакраты гэтым тэкстам, гэтым дакументам патрапілі ў галоўныя болевыя кропкі амерыканскага грамадства. Чакаецца, што сёння на з'ездзе выступіць прэзідэнт ЗША Барак Абама. Пазіцыі дзейнага прэзідэнта кандыдаткі вельмі падобныя, але Гілары Клінтон адмовілася ад падтрымкі вельмі важнай ініцыятывы Барака Абамы – ціхаакіянскага партнерства, пагадненне накіраванага на зніжэнне мытаў і актывізацыю гандлю паміж 12 краінамі ціхаакіянскага рэгіёну. На думку значнай часткі амерыканскага грамадства, гэтае пагадненне адбірае працоўныя месцы ў амерыканскіх рабочых. Так выглядае, што вось гэтае пытанне захавання працоўных месцаў будзе адным з вельмі важных, калі не самым важным, пытаннем у сёлетняй кампаніі. Бо Клінтон ўсё ж выступае, скажам, за пашырэнне вольнага гандлю, за захаванне зоны вольнага гандлю паміж ЗША, Мексікай і Канадай. Гэтае пагадненне ў свой час падпісаў яшчэ Білл Клінтон, яе муж, калі быў прэзідэнтам. А пазіцыя Трампа якраз адваротная. Ён абяцае скасаваць вось гэтае пагадненне з Канадай і з Мексікай. І наагул днямі вось ён заявіў, што, а можа быць, з Амерыкі варта ўвогуле выйсці з сусветнай гандлёвай арганізацыі. Ну, заўтра апошні дзень з'езда, і менавіта на ім заўтра выступіць Гілары Клінтон і, магчыма, больш падрабязна ўжо раскажа, з чым ўсё ж такі яна пойдзе на бітву за Белы дом. Ну, вам, калегі, пытанне. З'езд, зразумела, яшчэ не скончыўся. Я сказаў, што яшчэ не прыгучалі, відаць, галоўныя выступы. Это выступ дзейнага прэзідэнта і выступ кандыдаткі ў прэзідэнты. Але, на ваш погляд, вось ці знайшлі дэмакраты адказ на выклік рэспубліканцаў, на выклік Трампа? Я думаю, што менавіта гендэрны чыннік можа адыграць важную ролю ў гэтай выбарчай кампаніі. Гэта здарыцца, калі Хілары Клінтон удасца навесіць на свайго суперніка Трампа клеймо сексіста, то бок чалавека, які зняважліва ставіцца да жанчын. А гэта рэальна, бо за час выбарчай кампаніі Дональд Трамп паспеў праславіцца як самы вядомы сярод палітыкаў сексіст. Тут не толькі ягоная прапанова забараніць аборты, ён вельмі зняважліва выказаўся на адрас Хілары Клінтон, прычым не як палітыка, а менавіта як жанчыны. Напрыклад, добра вядомы яго сумна знакаміты твіт, як можна задаволіць краіну, калі не змагла задаволіць свайго мужа. Гэта такі непрыхаваны намёк на скандал з Монікай Лівінскі. Шмат вядомых у ЗША жанчын, актрыс, тэлевядучых ўжо выказалі Трампу сваё абурэнне. У траўні «Вашынгтон-Пост» паведаміла, што згодна з адразу некалькімі апытаннямі Трамп губляе жаночы электарат. На думку даследчыкаў, да лістапада 16 года ад яго сыду да Хіларі Клінтон да 25% патэнцыйных выбаршчыц. А 70% рэспандэнтак назвалі перспектыву прэзідэнцтва Дональда непажаданай. Дарэчы, Трамп трэці раз жанаты, што для кандыдатаў прэзідэнты кансерватыўнай Амерыцы гэта нонсэнс. Гэта не Еўропа. Гэта ў Нямеччыне канцлер Герхард Шрёдэр мог быць 4 разы жанатым, а ягоныя апаненты вялі выбарчую кампанію пад лозунгам «Тры жанчыны не могуць памыляцца», але ён усё роўна перамог на выбарах. Гэта ў Францыі прэзідэнт можа мяняць жонак ці не быць афіцыйна жанатым і мець двух каханак, і гэта мала ўплывае на ягоны рэйтынг. У США толькі прэзідэнт Рэйган быў другі раз жанаты, бо ягоная першая жонка была алкагалічкай, таму грамадская думка яму даравала. Таму гендэрны фактар можа аказацца рашаючым у гэтай выбарчай кампаніі. І сапраўды, відаць, правільна было пастаўлена пытанне, ці дае з'езд дэмакратычнай партыі і прадказальнае вылучэнне Хіларі Клінтон пэўны адказ на тое, што прапаноўваюць рэспубліканцы, бо іхні з'езд быў трошкі раней. Учора мы казалі пра тое, я казаў пра тое, што дэмакраты, яны становяцца в такую больш абарончую пазіцыю, вымушаны адбівацца ад нападак рэспубліканцаў, ад нападак канкрэтна Трампа. І гэта пазіцыя зразумелая ў тым сэнсе, што зараз менавіта прадстаўнік дэмакратычнай партыі знаходзіцца ва ўладзе, прэзідэнт Абама, і менавіта як бы вылучэнцы гэтай партыі ўяўляюцца як прадстаўнікі ўлады, якая адказная за тое, што адбывалася з краінай апошні 8 гадоў. Ну і мне здаецца, все-таки вот з праграмы, якую пералічыў Юрый Драгакрус, праграмы дэмакратаў, не ведаю, як палітэхнолагі, напэўна ж, не самыя дурныя людзі, вопытныя людзі вырашылі, што менавіта гэтыя 5 пунктаў найбольш прывабяць зараз выбаршчыка. Мне першае ўражанне, што магчыма, гэта не тое, што хоча пачуць той самы электарат, які зараз хістаецца. Бо і ў дэмакратаў, і ў рэспубліканцаў ёсць даволі трывалы электарат, які будзе галасаваць у любым выпадку за сваіх ужо абраннікаў. Ёсць людзі, якія будуць галасаваць канкрэтна за гэтых асобаў. А ёсць людзі, якія сумняюцца, і яны якраз вырашаюць свае гэтыя сумневы, залежнасць ад таго, што яны пачуюць, якую праграму, якія выказванні. І мне здаецца все-таки, што эканоміка на фоне таго, што Амерыка, на думку многіх амерыканскіх аглядальнікаў і эканамістаў, амерыканскі сярэдні клас яшчэ не аправіліся ад вынікаў таго крызісу, які пачаўся ў 8 годзе, які, в прынцыпе, лічыцца, што закончыўся, але паводле многіх артыкулаў, якія я чытаю, аказваецца, што даходы сярэдняй класы амерыканскай зараз у многіх сем'ях ніжэй, чым былі ў 8 годзе. Менавіта, можа быць, пра гэта хочуць пачуць, пра працоўныя месцы, пра зніжэнне падаткаў. Эканоміка становіцца вышэй для многіх катэгорый выбарчыкаў. Не, мне не падалося, што дэмакраты ў гэтым сэнсе нешта прывабнае прапаноўваюць. І вось менавіта гэтая тэма наконт гандлёвага пагаднення з Канадай і Мексікай. Не ведаюць, удасца, умоўна скажам, Трампу, калі ён стане прэзідэнтам, адмініць гэтае пагадненне. Але тое, што ён зараз выступае за адмену, паказвае ў сялякім разе для амерыканскіх выбарчыкаў, што ён клапоціцца перш за ўсё пра амерыканскія працоўныя месцы, пра амерыканцаў, для яго гэта больш важна, чым нават міжнародны імідж США. Усім сваёй кампаніі ён паказвае, што яму гэта больш важна, што ён гатовы кіраваць нават некаторымі міжнароднымі важнымі тэмамі, прыярытэтамі на карысць ўнутры амерыканскіх прыярытэтаў. Наконт гендэрнага фактара, самая апошняя інфармацыя літаральна сёння па Евроньюз чул, што на сённяшні момант 60% жанчынаў гатовы галасаваць за Клінтон. Гэта не такі вялікі працэнт, як мне здавалася б. Валер казаў пра, ну, скажам, меркаванне аналітыкаў, як гэта можа разгарнуцца, як гэта можа ў выніку атрымацца, але вось сацыялогія на дадзены момант паказывае, што ўсё-ткі жаночы фактар на дадзены момант не такі адназначны, як можна было б чакаць. Магчыма, ўсё-ткі не ўсе жанчыны вераць, скажам, амерыканскай ліберальнай прэсе, якая называе Трампа і сексістам, і мізагіністам. Все-таки в гэтым, напэўна, не всіх удалося яшчэ пераканаць. У любым выпадку можам констатаваць на завершэнне нашай перадачы, што пэўная адназначнасць, якая набыла яшчэ, ну, на думку многіх, напрыклад, весной, зімой, калі здавалася, што адназначная прадстаўніца дэмакратаў Хіларі Клінтон пераможа таго, хто выйдзе ад рэспубліканцаў, а тым больш Трампа, цяпер гэтай адназначнасці ўжо няма. Мы ведаем дадзеныя сацыялогіі, калі цяпер яны ідуць нос у нос, паводле некаторых нават Трамп мае 48, а Клінтон мае 45% на сённяшні дзень. І барацьба будзе вельмі зацятай, і барацьба будзе ісці да апошняго працэнта. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганков, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Пра што сведчыць аварыя на будаўніцтве беларускай атамнай электрастанцыі, чым адметная новая ваенная дактрына Беларусі і якія вынікі другога дня з'езду Дэмакратычнай партыі США. Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».